สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันปอนพฤษายาคบเส้นและนี่คือปอนยาคบเส้นพอดแคสต์ค่ะถ้าปอนเอ่ยชื่อริวจิตสัมผัสก็คงมีน้อยคนที่ไม่รู้จักแต่ถ้าปอนถามทุกคนที่รู้จักเขาว่านอกจากทราบว่าเขาเห็นผีเขาอ่านชะตาคนจากตัวเลขได้แล้วเนี่ยรู้อย่างอื่นเกี่ยวกับเขาไหมก็คงมีน้อยคนที่รู้ปอนมีโอกาสไปนั่งคุยกับคุณริวจิตสัมผัสค่ะปอนอยากรู้ว่าชีวิตจิตสัมผัสนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดขึ้นได้อย่างไรและที่สำคัญเกิดขึ้นเพื่ออะไรเราไปฟังกันค่ะในช่วง Celebrity Interview พี่ริวสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่ปอนสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ รักการเรียกกันไปมาว่าพี่ ไม่มีใครยอมใ คร ใช่พี่ริว ครับ เมื่อเช้ากินอะไรมาคะ เมื่อเช้ายังไม่ได้กินเลยฮะ ยัง กำลังจะกิน ปกติคนอย่างที่ริวจะสัมผัสได้กินอะไร คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าโดยทั่วไปเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนรู้หรือเปล่านะว่าพี่ริวทานมังสวิรัติหรือทานเจตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโดยในชีวิตปกติประจำวันเนี่ยก็จะทานเป็นอาหารเจแล้วนะครับพอมาที่เวิร์กพอยต์เวลามาทำงานเนี่ยเมนูหลักของริวเลยนะฮะ5ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่เปลี่ยนเลยคือแกงเขียวหวานเจ กินอย่างนี้ กินอย่างนี้มา5ปีเต็มๆเลยแกงเขียวหวานเจวันนี้ในขณะที่อัดรายการเนี่ยเขากำลังเทแกงเขียวหวานอยู่ จะได้เสียงของแกงชาซานช้อนซ่อมนี่คือเทอยู่อ๋อโอเค แต่ต้องบอกว่าแกงเขียวหวานเวิร์คพอยต์อร่อยมากพี่ๆเขาเตรียมมาดี ค่ะแล้วมันจำเป็นไหมที่ริวคนที่มีแบบจิตสัมผัสเซนส์อะไรเงี้ยต้องกินเจ ไม่จำเป็นนะผมว่ามันแล้วแต่บุคคลแต่อย่างริวเนี่ยคือริวกินก่อนที่ริวจะเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำผมกินตั้งแต่เด็กกินตั้งแต่ประมาณ6ป.6ป.6ก็เริ่มกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เห็นทุกอย่างเป็นเลือดเองไม่ได้แบบว่าไปสาบงสาบานหรือมีใครมาชักชวนให้เราต้องกินเจไม่ใช่อันนี้คือเป็นด้วยตัวของตัวเอง ก็คือเห็นเนื้อสัตว์แล้วรู้สึก ใช่ที่บ้านเป็นคนไหหลำนี่ต้องบอกว่าอากงเนี่ยนะเป็นคนที่เขาเรียกเขาเคยรวยอ่ะเขาเคยรวยแล้วเพราะฉะนั้นอาหารต่อวันของเขาก็คือ12 อย่างเช้า12เที่ยง12เย็น12ไม่ซ้ำกันเลยที่บ้านเป็นอย่างนั้นหมดเลยคือเขามองว่าลูกหลานมาเมื่อไหร่ต้องมีกินแล้วก็ค่อนข้างแอนตี้กับการกินเจนะฮะแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกเพราะคนไหหลำเนี่ยในอดีตเป็นคนที่เป็นชาวนาเป็นคนที่ลำบากเพราะฉะนั้นบ้านไหนมีเนื้อสัตว์กินเนี่ยเขาจะถือว่ารวยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะไม่ยอมให้ลูกหลานกินอะไรแบบนี้เลยยกเว้นการแห่เจ้าอย่างเช่นคนจีนจะนับถือเรื่องการแห่เจ้าถ้าอยู่แห่เจ้าอยู่กินได้แต่ถ้าแบบในชีวิตปกติไม่เอาแล้วตอนเด็กๆก็จะเป็นคนที่แบบพอเห็นคนกินเจปุ๊บก็จะติดนิสัยจากที่บ้านว่าโอ้โหไอ้พวกนี้นะชีวิตไม่มีอะไรจะกินหรือไงคือของดีๆก็มีเยอะแยะทำไมต้องไม่กินตอนเด็กๆก็จะคิดอย่างนั้นแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งพอตัวเป็นเองปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ของคนในบ้านแบบว่าเฮ้ยพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วทำไมทำตัวให้มีปัญหาอาหารดีๆมีก็ไม่กินไปกินผักกินหญ้าจนถึงขนาดบางครั้งถูกแกล้งในทุกๆวันคือนี่ไงเป็ดเกไก่เจหมูเจกินก็ไปสิพยายามจะให้กินหรือพาไปเที่ยวก็พยายามจะให้เลิกแต่ด้วยความที่เราเห็นว่ามันเป็นเลือดพอจะหยิบกินมันก็กินไม่ได้ไงก็เลยหลังจากนั้นมาก็กินไม่ได้มาเลยตลอดจนถึงทุกวันนี ้ตั้งแต่ป.6แล้วพี่ริวจำวันนั้นได้ไหมวันที่เป็นจุดเปลี่ยนว่ า หยุดวันนี้เลยไม่เอาอีก คือมันหยุดตั้งแต่วันแรกที่เห็นทุกอย่างเป็นเลือดแล้วมันก็เริ่มกินไม่ได้ผะอืดผะอมหลังจากนั้นมาก็พยายามจะลองกินอีกก็กินไม่ได้อีกจนสุดท้ายก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการกินโดยการเนื่องด้วยที่บ้านเขาไม่สนับสนุนใช่ไหมทีนี้เราจะกินข้าวยังไงล่ะก็เลยเอาข้าวกับผลไม้มากินเหมือนคนโบราณน่ะกินข้าวกับทุเรียนกินข้าวกับเงาะกินอยู่ประมาณอาทิตย์นึงจนเขารู้สึกว่าเออมันคงเอาจริงมั้งอะไรประมาณนั้นน่ะเขาก็เลยเริ่มปล่อยทีนี้เนี่ยตรงที่ริวอยู่แถวนั้นน่ะตลาดก็จะมีร้านอาหารเจผมก็เลยเลือกเทียบพยายามไปกินที่นั่นหรือไม่ก็เริ่มฝึกทำเองจากที่ไม่ได้สนใจเรื่องการทำอาหารสักเท่าไหร่ถึงแม้อากงจะเป็นคนเคี่ยวเข็นให้เราทำอาหารเหมือนที่เขาทำผมก็เลยเริ่มดัดแปลงจากสิ่งที่เขาสอนเนี่ยเอามาทำเป็นอาหาร เอาใส่เต้าหู้แทนอะไรอย่าง ประมาณนั้น โอ้ดีจ ัง ก็เลยต้องอดทนมากๆเพราะว่าเวลาไปเที่ยวกับที่บ้านไปต่างจังหวัดหรือไปไหนเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะไม่พาเราไปร้านเจพยายามที่จะให้เราเปลี่ยนวิธีกลับมากินเหมือนเดิ ม แต่จนสุดท้ายเขาก็ต้องยอมแพ้เพราะว่าเราก็กินไม่ได้จริงๆไม่ได้แบบว่า ฮิตตามแฟชั่นหรือว่าฮิตเพราะคนนั้นบอกให้กินอะไร เนี่ยเป็นเลือดก็เลยกินไม่ลง กินไม่ลง ประเด็นนั่นคือแบบนั้น จนถึงทุกวันนี้ก็เลยกินไม่ลงมีหลายคนบอกว่าที่บ้านเนี่ยที่บ้านเองนะเขาก็คิดว่าเราเปลี่ยนวิธีการกินละเพราะว่ามีอาชีพการงานขนาดนี้มีเงินทองเข้ามาขนาดนี้ก็คงอยากจะกินอะไรที ่ ม ันคิดว่ารวยต้องกินเนื้อสัตว์คนจีนจริ งๆ ใช่แต่พอสุดท้ายเขามาเห็นเอ้ายังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรอยังกินเจอยู่หรอเขาก็แบบเฮ้ยแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขากินผิดเพราะตอนนั้นเขาจะพูดว่าเราบ้าด้วยซ้ำว่าอยู่ดีแบบเห็นผีได้นู่นนี่นั่นพูดแต่เรื่องอะไรแบบนี้เขาก็นึกว่าเราสติไม่ดีแต่พอวันนึงเรามายืนในจุดนี้ปุ๊บเขาถึงได้รู้ว่าเฮ้ยที่พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเลยหลังจากนั้นมาทุกคนก็เลยไม่กล้าขัดอะไรเลยหรือแม้กระทั่งถ้าเตือนอะไรเนี่ยทุกคนจะหยุดแล้วก็ฟังเลยจากที่แต่ก่อนแบบไม่เอาเราเลย แล้วอย่างนี้คือเรากินเจตอนป.หกแต่ว่าเนี่ยทักษะความสามารถในการที่จะสื่อสารหรือว่าเห็น มาเมื่อไหร่ฮะ คือผมก็เริ่มเป็นตั้งแต่หลังจากที่เริ่มทานมังสวิรัติได้ทานเจเนี่ยครับก็เริ่มที่จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกับสิ่งที่เป ็ นแต่ในขณะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรพี่ปอนเคยเป็นอาการแบบประมาณว่าเราแยกไม่ได้ไหมระหว่างตัวเรากับสิ่งที่เราได้ยินอย่างเช่นเรานั่งเรียนหนังสืออยู ่ แต่สิ่งที่เราได้ยินคือแทนที่เราจะได้ยินครูสอนเพียงอย่างเดียวแต่เรากลับได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้อะร้องไห ้ ขอความช่วยเหลือ ฉันเลยคิดว่าฉันหูแว่วแล้วฉันติดต่อแพทย์ประมาณนั้นเป็นคนทั่วไป ประมาณนั้นผมก็เป็นจนถึงขั้นเกือบเป็นบ้าคือนั่งร้องไห้คนเดียวแบบไม่ไหวแล้วคือแบบเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องไม่อยากเรียนแล้วแล้วก็ไม่เอาแล้ว คือแบบทรมานที่จะไม่ได้ยิน ณช่วงเวลานั้นแล้วด้วยความเป็นเด็กเราก็กลัวไงเพราะว่าวิถีคนไทยวิถีคนจีนจะเหมือนกันคือสมัยก่อนพอมีอะไรเอะอะก็ปลูกฝังเรื่องผีอย่างเช่นระวังนะอย่าไปตรงนั้นเดี๋ยวผีหลอกแล้วอากงผมเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเวลาลงโทษเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เป็นเด็กเนี่ยทำอะไรผิดเนี่ยชอบเอาจับไปขังในห้องน้ำมืดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยฝังใจกับสิ่งเหล่านั้นแล้วยิ่งแบบพอเราได้ยินแล้วเราหาคำตอบไม่ได้จนกลายเป็นโรคไมเกรนเป็นไมเกรนแบบในช่วงชีวิตเด็กอ่ะมันรุนแรงมากแบบปวดหัวพี่ปอนผมเป็นจนถึงขนาดที่แบบว่าลงไปนอนที่พื้นกลางถนนแล้วไม่มีแรงแม้กระทั่งบิดลูกบิดประตูอ่ะตอนนั้นเป็นแบบทรมานมากตาอยู่ดีก็ฟ้าข้างนึงมองไม่เห็น มีอาการปวดแบบรุนแรงรุนแรงจนที่บ้านบอกว่ามึงเนี่ยนะเป็นโรคผู้ดีคือมันเพราะมันเป็นสิ่งที่มันรักษาไม่ได้ไงแล้วผมปวดหัวจนถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเชื่อไหมพี่ปอนผมนอนอยู่โรงพยาบาลไม่มีใครไปเยี่ยมเลยแล้ววันที่ผมกลับเขาก็แก้ไปจ่ายตังค์แล้วก็รับผมกลับใช่คือผมเป็นขนาดนั้นจนทุกคนแบบเอื่อมแล้วอ่ะแบบมึงเป็นอะไรของมึงอ่ะโรคผู้ดีมากเลยคือจนทุกคนเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยมึงจะเอายังไงกับชีวิตพอเรียนจบปุ๊บมึงก็ไม่ต่ออะไรแล้วมึงก็ไม่ทำอะไรแล้วคือแบบจะทำบุญอย่างเดียวจนถึงท่านแบบทุกคนก็ไม่รู้ก็ปล่อยผมไปก่อนระยะหนึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวมันบ้าสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็คงหยุด จนหายอย่างเงี้ย จนวันหนึ่งผมได้รู้จักพ่อแม่บุญธรรมคนหนึ่งก็เขาก็เห็นว่าเราทำดีเขาก็เลยพยายามแบบอยากช่วยให้เรามีอาชีพก็เปิดร้านเจให้ลงทุนเปิดเลยนะ นั่นคืออาชีพแรก อาชีพแรกเลย ร้านเจ ก็คือร้านอาหารเจจำได้เลยเขาให้เงินมา30,000ลงทุนซื้อตู้เย็นซื้อทุกอย่างไปเช่าบ้านเรียบร้อยก็มีคนให้การสนับสนุนนะฮะพอเปิดพอก่อนทำเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยแฮปปี้ลัลลานู่นนี่นั่นมีความสุขรู้สึกว่าเราจะไม่โดนดูถูกแล้วว่าเราไม่มีอาชีพอะไรเงี้ยรู้ทุกคนก็แบบไม่ค่อยแฮปปี้แล้วจนพอใกล้วันเปิดร้านมันมีเรื่องแปลกพี่ปอนอยู่ดีก็เริ่มหาวทั้งวันทำกับข้าวไปยืนหลับอย่างเงี้ยผัดกับข้าวทำแกงทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ยืนแบบง่วงพอวันที่เปิดร้านวันแรกเนี่ยขายไปนั่งหลับคือคนเยอะเลยนะแต่ขายไปก็นั่งหลับแบบหลับโอเคนั่นคือวันแรกทุกคนก็ถามว่าเอ๊ะเหนื่อยหรือเปล่าเพราะทำอยู่คนเดียวกับข้าวตั้ง10กว่าอย่างก็คิดว่าเราเหนื่อยพอตกกลางคืนเริ่มช็อกเลยฮะปวดท้องฉี่ปวดท้องเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำปัสสาวะออกมามีแต่เลือดไหลออกมาหมดเลยเสร็จแล้วถ่ายก็เป็นเลือดนะฮะแล้วก็สลบไปเลยแม่บุญธรรมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นพอดีว่าแม่เขาสนิทกับร้านขายทูบร้านหนึ่งซึ่งร้านเนี่ยค่อนข้างแบบเป็นคนมีเซนส์เขาก็มาที่บ้านแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งว่าเจ้าที่ที่นี่ บอกว่าเด็กคนนี้ไม่ควรมาอยู่ที่นี่และไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะมาทำอาหารขายเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมให้เราอยู่ที่นี ่เออนี่คือก่อนวันเปิดเลย คือในหลังจากวันเปิดไปแล้ว2วันเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ในขณะที่ทุกคนพูดอะไรกันเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเพราะผมหลับอยู่แต่ในความฝันก็คือก็เห็นพระรูปนึงเหมือนกับสายเซนที่ใส่ผ้าดำๆบนหัวแล้วก็นั่งสมาธิอยู ่ แล้วก็มีเสียงถามว่ารู้ไหมพระรูปนี้เป็นใครเราก็บอกเราไม่รู้จักเขาก็บอกว่าคือเธอไงล่ะเพียงแต่ว่าหน้าที่ของเธอในอดีตเนี่ยยังไม่จบเพราะฉะนั้นเธอต้องมาฐานต่อให้เสร็จเราก็เลยแบบหรอก็ไม่เข้าใจนะตอนนั้นก็โอเคก็ตื่นมาแล้วดันมาเล่าตรงกันกับคนที่เขาเป็นอ ัน เน ี้ ยเขาบอกว่าเจ้าที่ที่นี่เป็นอิสลามแล้วบอกว่าคนเนี้ยไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเขา โอ้โหนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้แบบว่าเลือดพุ่งออกจากถูก ต้องณตอนนั้นทุกคนก็เริ่มแบบกลัวแล้วไงเพราะว่าทุกคนเห็นนี่คือมันไม่น่าเชื่อตรงที่ว่าอาการแข็งแรงดีไม่มีอะไรเลยไปหาหมอก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอยืนปัสสาวะเนี่ยน้ำที่ออกมาในโถส้วมเนี่ยก็คือเป็นเลือดหมดเลย แรงมาก ตอนนั้นก็เลยหลังจากนั้นมาพอปิดร้านปุ๊บผมก็ถูกกล่าวหน้าจากคนหลายๆคนว่าขี้เกียจไม่อยากทำงานเอาเรื่องพวกนี้มาอ้างอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ผมทำก็เข้าใจผมผิดไปช่วงนึงเลยว่าแบบเขาอุตส่าห์เสียเงินตั้ง 30,000 เพื่อให้เรามีอาชีพแต่เรากับแม่นั้นทั้งที่เขาก็รู้ว่านี่มันคือเรื่องที่เราไม่ได้ เ ร ียน แต่ทุกคนคิดว่าเราไม่อยากทำงานขี้เกียจก็ไม่เป็นไรวันนั้นผมก็เสียใจแล้วหลังจากหยุดไม่ยอมทำร้านผมก็เลยกลับไปนอนที่บ้านนอนอยู่ปุ๊บก็มีท่านกูรูก็มาบอกว่าให้รีบเก็บเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ขึ้นไปหัดใหญ่เดี๋ยวนี้เลยแล้วรีบไปช่วยคนเราก็แบบไม่รู้อะไรแต่ตอนนั้นร้อนลุ่มหมดเลยจนสุดท้ายก็แบบไปขอเงินคนในบ้านก็ไม่มีใครจะยอมให้จนสุดท้ายก็แคะกระปุกหรือทำอะไรก็ได้เพื่อหาเงินขึ้นรถตู้มาแล้วก็มาหาดใหญ่เลยมาเสร็จคืนนั้นภายในคืนนั้นเลยนะนอนอยู่ฝนตกปรากฏว่าก็มีอะไรไม่รู้มาปลุกบอกให้ตื่นเดี๋ยวนี ้ พอตื่นเสร็จก็วิ่งไปดูตรงระเบียงเห็นท้องฟ้าแลบเป็นสีเขียวน้ำเริ่มมาเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้เลยรีบวิ่งไปบอกทุกคนว่าน้ำจะท่วมให้รีบมาอยู่ที่นี่เพราะเรามีตึก3ชั้นมันขึ้นไปหลบได้ไม่มีใครเชื่อได้อยู่มา2คนมีคุณยายแก่ๆคนนึงที่ทำอาหารกับผู้หญิงอีกคนนึงนะที่เขาขายน้ำเขาก็มาพอมาถึงปุ๊บน้ำก็เริ่มเหลืองละเริ่มจากใสก็เริ่มเหลืองน้ำก็เริ่มขึ้นจนทุกคนถึงได้เชื่อว่าน้ำท่วมจริงที่น้ำท่วมใหญ ่เหตุการณ์ ก่อนปีก่อนอีกปีนึงถัดไปประมาณปี10ปีแล้วอ่ะ10ปีที่แล้วอ่ะฮ ะ ผมจำปีไม่ได้แต่10ปีที่แล้วกับเหตุการณ์นี ้ หลังจากก็ตอนน้ำท่วมคิดดูนะครับพี่ปอนจนน้ำลดจนทุกอย่างจบแล้วอ่ะไม่มีคนที่บ้านโทรมาถามผมเลยว่าผมเป็นยังไง เดี๋ยวบ้านที่ดิวอยู่จังหวัดอะไรคะ ผมเกิดสุขุมวิทจังหวัดนราธิวาสจนทุกคน ตอนนี้ครอบครัวก็ยังแบบ ก็ไม่มีใครถาม ไม่ใหญ่ดีอ่ะก็รู้สึกว่าเรียนมาก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างแล้วแต่ว่าระหว่างนั้นน่ะพี่ริวเริ่มสื่อสารกับท่านคุณกวนอูตั้งแต่เมื่อไหร ่ก็ตั้งแต่เริ่มทานเจเลย ตั้งแต่เริ่มทานเจ ตอนนั้นท่านกวนอูก็ครั้งแรกจะมาโดยการเข้าฝันก่อนคือท่านมาตั้งแต่ตอนผมอยู่ป.3ท่านมาแค่บอกว่าเรามีนามว่ากวนอูนับจากนี้ไปเธอมีหน้าที่ต้องทำร่วมกันกับเราแต่ด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ว่าที่บ้านเนี่ยไปช่วยงานศาลเจ้าผมก็เคยไปช่วยงานแบกเกี้ยวแต่ผมไม่เคยรู้ว่าองค์เนี้ยเขาเรียกว่าอะไรจนเห็นในฝันก็เลยไปดูที่ศาลเจ้าถึงได้รู้ว่าอ๋อคือท่านเดียวกันแต่ตอนนั้นก็คือเด็กไงก็ไม่ได้คิดอะไรก็เล่นทุกอย่างก็เหมือนปกติแต่หลังๆที่มันพฤติกรรมมันเริ่มเปลี่ยนไปก็คือเอากระดาษห่อธูปเวลาซื้อธูปเนี่ยมันจะมีซองใส ่ ซองแล้วมันจะมีฉลากแล้วชอบจะมีรูปหน้าพระอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็จะมานั่งวาดเองวาดแล้วก็ติดฝาผนัง นี่หน้าหลายหน้าถึงรู้สึกว่าแปลก แต่หลังจากนั้นมาก็เริ่มกินเนื้อสัตว์ไม่ได ้ พอเริ่มกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ปุ๊บทุกคืนตั้งแต่ป.6เวลา3เดือนเดือนแต่ละเดือนเนี่ยท่านก็แบ่งเป็นพาสว่าหน้าที่ในการช่วยคนของดิวเนี่ยไม่ใช่ไปช่วยด้วยเรื่องอภินิหารหรือใช้เขาเรียกอะไรนะศาสตร์พิธีเพื่อไปบรรเทาทุกคน นั่นคือสิ่งที่ผิดทำให้คนงมงายเพราะฉะนั้นท่านให้สอนเรื่องของเหตุแห่งกรร ม พยายามให้มนุษย์รู้ว่ากรรมมีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงแต่ทีเนี้ยการช่วยคนเนี่ยมันไม่มีใครที่มีความสุขแล้วเดินเข้ามาหาเราทุกคนที่เข้ามามันมีด้วยความทุกข์ทั้งนั้นเพราะนั้นในช่วงนั้นวัยวุฒิคุณวุฒิและธรรมวุฒิ ย ัง เด็กอ่ะ ที่จะเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี ้ ท่านก็เลยต้องแบ่งเป็นพาร์ทละ1เดือน ทุกคืนเหมือนจัดคอร ์ ส ใช่ทุกคืนก็พาเราไปดูคืนแรกท่านบอกไปดูก่อนว่าทำไมมนุษย์เราเกิดมาถึงมีทุกข์แล้วท่านก็ไปดูพาไปดูว่าทำไมคนนี้ทำไมถึงต้องนอนอยู่ข้างถนนทำไมคนนี้รวยแต่ทำไมภายในคืนเดียวกลายเป็นคนจนเพราะว่าอะไร ก็คือพาไปดูเป็นคืนๆแต่ละคืนก็มีบทเรียน ใช่เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้ว่าความทุกข์คืออะไรเพื่อที่จะสอนให้คนเข้าใจในเหตุแห่งทุกข ์ เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็พาไปดูในเรื่องของความเชื่อนรกคืออะไรเพราะว่าเรามักจะได้ยินคำว่านรกเนี่ยในแต่ละศาสนาก็จะพูดไม่เหมือนกันท่านก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วนรกเหล่านี้กับภาพที่เห็นเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นจากวาระจิตสุดท้ายพี่ปอนเคยสังเกตไห ม คนใกล้ตายเนี่ยส่วนใหญ่มักจะพร่ำเพรอถึงคนที่จากไปแล้วหรือคนที่ตัวเองเคยทำผิดกับเขาไว ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละคือกฎแห่งกรรมวินาทีสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายไปเนี่ยตัวนั้นแหละจะเป็นตัวบอกให้รู้ว่าเขาจะไปใช้กรรมเรื่องอะไร วินาทีสุดท้ายก็จะพาเขาไป ใช่ครับผมก็จะพาเขาไปในสิ่งที่เขาติดอย่างเช่นตอนมีชีวิตอยู่คนคนนี้ด่าแต่คนอื่นให้ร้ายคนอื่นตลอดชีวิตสร้างแต่กรรมปากยุแยงตะแคงรั่วทำให้เขาต้องครอบครัวแตกแยกคนที่สร้างกรรมแบบนี้มันก็จะมีเรื่องฝังใจเพราะนั้นเวลาที่เขาใกล้ตายเนี่ยคนพวกนี้เขาก็จะรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆอดีตที่เขารู้สึกว่าเขาทำบาปกับใครไว้ แล้วมันควบคุมไม่ได้เหรอพี่ริวเหมือนก ับ บางคนบอกว่าอ่ะพอใกล้ตายแล้วพูดโทรหรือว่าคิดแต่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเขาทำแบบนั้นมาแล้วเขาคิดเป็นกุศลได้อะ มันยากครับ ใช่ไหม มันยากเพราะว่าทุกคนไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองจะป่วยเมื่อไหร่และทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่าอาการป่วยเหล่านั้นเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับเรามันจะรุนแรงแค่ไหนและทุกคนก็ไม่มีใครรู้อีกว่าอาการป่วยเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เราครองสติได้มากแค่ไหนในขณะที่เราป่วยใช่ไหมไม่นั้นก็คงไม่มีคำว่าคนที่ป่วยทุกคนมักจะเจอแต่ความทุกข ์ ต้องอาศัยคนรอบข้างเท่านั้นแหละที่คอยปลอบใจว่าท่องพุทโธนะท่องสวดมนต์นะนึกถึงเรื่องดีๆนะแต่สุดท้ายแล้วพี่ปอนอย่าลืมว่าคนเราที่นอนอยู่บนเตียงที่ป่วยอยู่อะสุดท้ายมันก็มีแต่เรื่องทุกข์ จริงก็จริง มันไม่มีใครที่ป่วยแล้วมองโลกในแง่ของความสุข จริง ถ้าตราบใดที่คุณเดินไม่ได้ มีแต่สปินลงขาลง ถูกต้องตราบใดที่คุณเดินไม่ได้คุณก็จะเก็บแต่ความทุกข ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีนรกในใจของตัวเองและนรกตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดวินาทีที่เขาตายเพราะนั้นคนที่สร้างกรรมปากมากๆคนที่พูดแต่เรื่องความทุกข์มากๆพูดแต่เรื่องให้ร้ายคนอื่นมากๆคนพวกนี้ก็จะมีอากับกิริยาการตายที่แตกต่างกันอย่างเช่นผูกคอตายลิ้นจุกปากเพราะว่าใช้พูดแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับเอาปืนกอกปากตัวเองทนไม่ได้แล้วกับการป่วยที่เป็นก็ยิงแล้วก็หลอนภาพตัวเองว่ามีคนจะมาเอาชีวิตแล้วยิงกอกปากตัวเองตายนะบางคนก็เลือกที่จะกินยาตายบางคนก็สุดท้ายก็คือชักดิ้นอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแล้วก็อ้าปากค้างตายเพราะนั้นในความเชื่อของคนโบราณเขาเรียกคนประเภทนี้ว่าปากหอยปากปูเพราะนั้นกฎแห่งกรรมก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนเหล่านี้ไปเกิดเป็นปลาเป็นสัตว์ที่ต้องหายใจทางปากแล้วสุดท้ายปลาหมอตายเพราะปากแล้วสังเกตไหมว่าคนสมัยก่อนบอกว่าถ้าเด็กเกิดมาเนี่ยนะให้กินอะไรแล้วจะฉลาดหัวสมองปลาเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเพราะนั้นการทำปลามันต้องดิ้นเนาะดิ้นเสร็จแล้วเอาสากทุบที่หัวมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวที่คิดไม่ดีเนี่ยมันเลยพูดสิ่งที่ไม่ดีออกมาเพราะนั้นคนที่มีความสามารถพูดให้ครอบครัวเขาแตกแยกได ้ พูดให้ประเทศชาติเดือดร้อนได ้ คนพวกนี้ต้องหัวสมองไม่ธรรมดาเพราะนั้นก็เกิดไปชดใช้กรรมเป็นสัตว์เหล่านี้นั่นเอง ทีนี้คอร์สมีพาไปดูเข ้ าใจเหตุแห่งกรรมพาไปดูวินาทีสุดท้ายของชีวิตว่าไปไหนแล้วมีอะไรอีกคะคอร์สเป็นคนดู ก็แล้วก็อีกคอร์สนึงก็คือพาไปดูความเชื่อในเรื่องของคำว่าสวรรค์เพราะว่าสวรรค์เนี่ยแต่ละคนแต่ละศาสนาแต่ละความเชื่อก็จะมีจินตนาการของตัวเองว่าถ้าอย่างไทยก็จะมีเก๋งเป็นมนดกเป็นอะไรคริสก็จะเป็นแค่เมฆแล้วก็ เป็น เสาโดมโรมันแล้วก็ไปพบพระเยซูพระเจ้าอิสลามก็จะเป็น แบบนี้คนเคยตั้งคำถามนะว่าที่ตกลงแล้วสวรรค์เป็นยังไงกันแน่เพราะทุกคนภาพไม่เหมือนกันเลย ครับแต่จริงๆแล้วสวรรค์ก็คือที่เดียวกันก็คือที่สว่างสะอาดสงบเพราะฉะนั้นเพียงแต่คนเราเกิดในประเทศไหนเชื้อชาติไหนเราก็จะมีความฝังใจและจดจำ สิ่งที่เราถูกปลูกฝังกันมากับสิ่งที่เห็นเหล่านั้นเราก็จะจินตนาการเป็นสิ่งเหล่านั้นแต่จริงๆแล้วเมื่อคนเราตายไปแล้วเนี่ยถ้าใจเขาสะอาดถ้าเขาคิดดีเหมือนพระเหมือนนักบาตรหรือบาตรหลวงต่างๆนักบุญเวลาที่เขามรณภาพเวลาที่เขาเสียใจเขาจะสงบแล้วเขาก็จะหลับไปเฉยๆเพราะนั้นดวงจิตของเขาจึงเป็นดวงจิตที่ใสมากพอใสเนี่ยเขาก็กลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติของโลกก็คือเป็นพลังงานหนึ่งที่ใสสะอาดล่องลอยอยู่ในสถานที่ที่มีความสะอาดเหมือนที่เราเห็นรูปปั้นพระเยซูหรือว่ารูปปั้นพระเจ้าจีนต่างๆเราจะเห็นว่าเขาจะมีแสงข้างหลังที่เป็นแสงใสสะอาดบริสุทธิ์เขาก็เป็นหนึ่งในพลังงานที่กลับไปเป็นพลังงานของธรรมชาติแต่ไม่ต้องลงมาเกิดอีกแล้วแค่นั้นเอง หลวงตามหาบัวเคยพูดว่าคำว่าธรรมธาตุคือเป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติ ถูกต้องเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเรายังไงเราก็ไม่พ้นในวัฏฏะตรงนั้นแต่คนที่พ้นก็คือเมื่อดวงจิตเขาใสแล้วเขาสะอาดแล้วเขาไม่ได้หมองดำแล้วเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถูกถ่วงกลับลงมาเกิดอีกนั่นเอง โอ้อันนี้เป็นอีกภาพนึงที่พี่ปอนไม่เคยมองนะ ค ืออ่ะอันนี้พอจบคอร์สเรียบร้อยละ พอจบคอร์สเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกว่าเธอจะต้องเรียนรู้ภาษาจีนไว้อย่างน้อยคนจีนมีทั่วโลกเธอจะได้มีโอกาสไปตึกปลุกคนเหล่านั้นน่ะให้ตื่นเพราะว่าด้วยการปกครองที่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์หรือว่าความเชื่อในเรื่องของศาสนาเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยเพราะนั้นเราอาจจะต้องเรียนรู้เพื่อที่เราจะต้องเดินทางไปเจอบุคคลมากมายท่านก็เลยให้องค์หนึ่งมาช่วยสอนให้ใน3วันก็คือมีนามว่านาจานะครับที่เรารู้จักกันเทพนาจาหรือว่าองค์ชาย3อะไรเนี่ยท่านก็มาสอนให้ในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็จำได้เท่าไหร่คือเท่านั้นก็คือ3วันผมก็ได้ภาษาจีนมาแต่ภาษาจีนที่เป็นเนี่ยก็เป็นภาษาจีนที่โบราณไม่ได้ใช้ในปัจจุบัน อย่างเช่นสมมุติว่าเราจะเจอคนจีนเวลากินข้าวก็จะบอกว่าชื่อฟั่นชื่อฟั่นก็คือกินข้าวแต่ในภาษาที่ผมใช้คือย่งฟั่นจริงๆย่งเนี่ยแปลว่าใช้ฟั่นแปลว่ากินข้าวเหมือนกับว่าใช้ให้ไปกินข้าวแต่จริงๆไม่ใช่พอรูปประโยคมันมารวมกันเนี่ยความหมายก็คือรับประทานอาหาร ก็คือเป็นภาษาสุภาพ เป็นภาษาสุภาพไปเลยนะอย่างคนจีนเจอกันก็จะเจ้าสั่งห่าวอย่างเงี้ยแต่ของเราก็จะมาแบบเชิงภาษาสุภาพเจ้าอานหวานอาน อร ุ ณสว ั สด ิ์อะไรอรุณสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ซึ่งบางทีพอเราไปพูดเนี่ยคนจีนก็จะแบบเฮ้ยทำไมเธอต้องใช้ภาษาสุภาพขนาดน ี้ทำไมต้องสูงขนาดนั้นด้วย เราก็บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราเรียนมาแบบนี ้แต่พี่เรียน3วัน ใช่แต่หลังจากนั้นมาไม่จำอีกเลยนะผมเคยไปลงคอร์สเรียนสมัครเรียนกับเหล่าซื้อเรียนกับอะไรก็ตามไม่จำ แต่ว่าที่เรียน3วัน3คืนนั้นน่ะ ก็จดจำเฉพาะ จ ดจำได้แล้วก็ไปใช้แล้วก็ไปคุยได ้ แต่ก็ไม่ได้ คนจีนรู้เรื่องไหม ก็ฟังรู้เรื่องแต่ว่าถ้าเป็นภาษายากๆหรือภาษาศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เป็นเราจะเป็นเฉพาะในภาษาที่เป็นในส่วนของการพูดเกี่ยวกับธรรมะ อ๋อพื้นฐานสื่อสาร ธรรมะได้ที่เป็นเรื่องนั้นก็เลยพอเป็นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าเวลาไปเนี่ยเราก็จะฟังได้แต่ถ้าพอเจอพระหรือการสนทนาเนี่ยเราก็จะคุยได้ง่ายกว่าการคุยกับคนทั่วไป แล้วอย่างนี้ตั้งแต่พอก่อนจะถึงเหตุการณ์ที่หาดใหญ่น้ำท่วมเนี่ยพี่ริวก็สื่อสารแล้วก็เห็นแล้วก็อะไรอย่างนี้มาตลอดแล้วมีใครที่เชื่อพี่ริวบ้างไหม ไม่มี นั่นน่ะสิ ไม่มีหนึ่งเราเป็นใครไม่รู้สองเราก็แค่เด็กคนหนึ่งที่มันไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรที่จะมาแบบว่าในด้านนี้เลยไม่มีใครเชื่อจนวันหนึ่งผมเลยยอมแพ้กับสิ่งที่เป็นก็เริ่มแบบไม่ไหวละไม่อยากให้คนดูถูกก็เริ่มอยากหางานทำแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมก็ไปนั่งอยู่ตรงชายหาดตรงหาดสมิลาตรงสงขลาแล้ววันนั้นก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนั่งอยู่ก็เห็นเด็กๆเล่นวงดนตรีร้องเพลงเราก็ได้ยินเสียงหนึ่งว่าให้ขึ้นมากรุงเทพเสร็จเราก็เลยขึ้นมาเลย เดี๋ยวนะตอนที่ท่านบอกให้ลงไปหาดใหญ่เนี่ยไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นใช่ไหม ไม่มีครับมีแค่คนรู้จัก อ๋อแล้วพอบอกให้ขึ้นกรุงเทพก็คือทำตาม ใช่แล้วหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าขึ้นมากรุงเทพเถอะนะนับจากวันนี้ไปขอให้เธอตั้งใจอุทิศตนช่วยคนไม่หวังเรื่องผลประโยชน ์ วันข้างหน้าบ้านและรถเราจะให้เพื่อสมถะในความเป็นอยู่ที่เธอจะต้องเป็นตอนนั้นบอกเลยไม่เชื่ อ หนึ่งไม่มีพ่อแม่เอาเงินที่ไหนสองสมบัติอะไรก็ไม่ ม ีแล้วผมจะมีบ้านมีรถได้ยังไงจะมีเงินได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แต่ในตอนนั้นคือคิดอย่างเดียวว่าอยากได้งานทำก็เลยตัดสินใจเอ๊ะข ึ้นมากรุงเทพดีกว่าเพราะว่าเห็นเด็กๆร้องเพลงเด็กๆมีความสามารถตอนนั้นมีความฝันเลยว่าฉันต้องไปเรียนร้องเพลงเพื่อที่จะกลับมาสอนเด็กๆที่นี่เพราะว่าเด็กที่นั่นขาดโอกาสที่จะมีคนแบบลงมาสอนก็พยายามขึ้นมาก็ตอนนั้นก็มีโอกาสก็ไปเรียนบ้างแต่พอเรียนไปเรียนมาการเป็นอยู่กรุงเทพมันลำบากตอนนั้นผมมาอยู่กรุงเทพผมจำได้เลยครั้งแรกเนี่ยผมมาพักอยู่ที่สนามกีฬากับเพื่อนนะครับเป็นหมู่บ้านนักกีฬาอยู่แถวบางกะปิลำบากมากเงินก็ไม่ค่อยมีแต่น้าคนนึงก็แอบส่งให้ใช้เดือนละ300นะครับก็จนวันหนึ่งก็ไม่ไหวละเพื่อนก็ไปหางานทำเราก็ตามเพื่อนไปแล้วก็ไปเจอบริษัทนึงแล้วอยู่ดีเหมือนกับถูกชะตากับเจ้าของบริษัทก็คุยกับเขาเขาก็ให้ทำงานเลยผมก็เริ่มต้น คิดจะได้ก็ได้อยู่ ถูกต้องผมก็เลยเริ่มต้นเป็นพนักงานถ่ายเอกสารนะครับเริ่มต้นเป็นพนักงานถ่ายเอกสารเพราะตอนนั้นเราคิดว่าเราคงไม่มีความสามารถจะไปทำอะไรได้เพราะเราเด็กต่างจังหวัดนะก็เลยขอแค่ทำเอกสารก่อนพอเริ่มทำเอกสารปุ๊บแล้วก็อ่านเสร็จแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ยากนี่หว่าเราก็เลยขอแบบว่าเฮ้ยอยากติดตามเข้าไปเรียนรู้เราก็เลยขอผู้ใหญ ่ อยู่ดีผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสจากภายใน3เดือนจากเลขาจากพนักงานถ่ายเอกสารขึ้นมาเป็นเลขาจากเลขาปุ๊บติดตามเขาไปฟังเขาการขายนู่นขายนี่ฟังนั่นฟังนี่มันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าในใจก็คิดอย่างเดียวว่าไม่ยากก็เลยขอเขาขายขายเสร็จอ้าวกลายเป็นว่าทำจ็อบแรกปิดงบได้3ล้านได้เปอร์เซ็นต์ได้เปอร์เซ็นต์มา80,000โอ้ดีใจมาก ซึ่ง ก้อนแรกใหญ่ที่สุดแล้วมันเป็นความฝันของตัวเองว่าจะต้องมีรถสักคันเพราะตอนนั้นสัญญากับคุณยายไว้ตอนนั้นอาม่ายังอยู่บอกว่าถ้ามีรถเมื่อไหร่นะจะกลับมารับเขาก็วันนั้นพอได้เงินปุ๊บผมโทรสั่งรถที่ปานบุรีพอดีเจ้าของบริษัทเขารู้จักกันโดยที่ผมไม่เห็นรถเลย เป็น Honda Jazz รุ่นแรกไอ้ตากบปูดๆอ่ ะ ส่งมาปุ๊บจำได้วันนั้น5 ทุ่มขับรถคนเดียวออกจากกรุงเทพยิงตรงถึงสุไหงโกลกตอนเที่ยงขออีกวันหนึ่งไม่นอนเลย นราธิวาส ใช่ กร ุ งเทพนราธิวาส 1,300 กว่ากิโลขับคนเดียวมือเดียวยาวถึงนู่นเลยไปถึงปุ๊บคำแรกให้แม่ให้ยายมานั่งนั่งเสร็จปุ๊บพายายไปหาญาติที่นราธิวาสเสร็จส่งเขากลับภูมิใจมากหลังจากนั้นมาปุ๊บพอกลับมาถึงกรุงเทพไม่นานอ่ะท่านก็รู้บอกว่าถ้ามีรถแบบนี้เธอจะจมไม่ลงในวันข้างหน้าเธอจะต้องเรียนรู้ความลำบากให้ถึงที่สุดไม่นั้นเธอจะเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือในการบำรุงความสุขของตัวเองยังไม่ถึงเวลาที่เธอจะมีเชื่อไหมครับวันนั้น อ ่ะผมขายเลยขายเสร็จหักลบกบหนี้แล้วโอเคยังพอจะถูไถได้ก็เริ่มขึ้นรถเมล์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเรียนรู้เรื่องนี้อย่างเดียวจนวันหนึ่งพ่อแม่บุญธรรมที่รู้จักเขาก็มาซื้อบ้านที่กรุงเทพเขาก็มาให้ผมอยู่ข้างบนนะครับอยู่ชั้น3เพื่อช่วยดูแลลูกของเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่ไปอยู่มาปุ๊บมันก็เหมือนถึงเวลาที่เราจะต้องออกจากตรงนั้นแต่เขาก็ไม่ยอมให้เราออกก็คือเขารักเรามากก็อยากให้เราอยู่จนวันหนึ่งผมก็ไปพูดอะไรเรื่องของลูกเขานี่แหละแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาพูดถึงลูกเขาแบบนี้อะไรเงี้ยเริ่มอึดอัดละก็เลยรู้สึกว่าโอเคท่านคนนู้นก็เลยบอกว่านี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่จะให้เธอออกมาก็เลยมีเหตุผลในการที่จะออกก็เลยได้ออกมาก็มาอาศัยห้องเช่าอยู่แถวลาดพร้าวท่านให้อยู่แค่เดือนละ3,000ไม่ให้อยู่ห้องแอร์ให้อยู่ห้องพัดลม คือท่านให้สมถะที่สุด ต้องทีวีที่ใช้ตอนนั้น14 นิ้วเป็นทีวีจอโค้งเก่าๆจำได้เลยคือให้น้าส่งมาให้เพราะไม่มีตังค์ซื ้อ มีอย่างเดียวคือพระพุทธที่ไหว้อยู่ที่เป็นแบบจีนแล้วก็มีแต่หิ้งพระเท่านั้นแล้วก็ให้ไหว้พระทุกวันจนวันหนึ่งผมก็ไปทำงานอยู่แล้วก็ไปที่ทอส อ นะครับถ้าใครรู้จักในยุคนั้นตอนนี้ก็คุณเจี๊ยบก็กลับไปนั่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาแล้วตอนนั้นไปเจอพี่เจี๊ยบก็คุยกันมาโดยตลอดแต่ก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยจู่ๆท่านคุณลุงก็บอกว่าถึงเวลาเปิดตัวเองแล้วฉันให้เธอช่วยคนนี ้ ก็เลยพูดพี่เจี๊ยบก็ตกใจเฮ้ยคุณรู้เรื่องฉันได้ยังไงเสร็จแล้วพี่เจี๊ยบก็บอกว่าริวไหนๆก็ไหนๆละช่วยดูน้องพี่คนหนึ่งสี่ชื่อน้องจิ๊บแต่งงานมานานมากแล้วอยากมีลูกแต่มีไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำกิฟต์มา10 กว่าครั้งก็ไม่ติดก็เลยเจอพี่กิฟต์บอกพี่กิฟต์ไหนขอดูหน่อยพอดูเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าต้องไปที่บ้านเขาเท่านั้นพี่กิฟต์บอกเป็นไปไม่ได้ ปไม่ได้หรอกเพราะว่าแฟนเขาขับอยู่ในวังทับเกี่ยวกับในวังเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี ้ คุณริวไม่มีทางไปได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยท่านหนุ่มก็เลยบอกว่าขอโทรศัพท์หน่อยสมัยก่อนฝาพับมันฮิตเอามาถึงก็อัดเสียงผมก็พูดเหมือนตอนเนี้ยพูดเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นพี่คิดโทรมาบอกว่าริวอัศจรรย์มากพี่แฟนพี่บอกว่าให้น้องอยู่ไปที่บ้านหน่อยพอไปถึงปุ๊บเราก็แนะนำตึ๊ดเรียบร้อยหลังจากนั้นมามีลูกได้โดยไม่ต้องทำกิฟต ์ ทุกวันนี้เด็กคนนี้โตแล้วนะฮะประมาณขนาดนี้เราเพิ่งไปเจอมาเมื่อไม่นานมานี ้ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้คุณเจี๊ยบทอสอก็เริ่มแบบเป็นไปได้ยังไง แล้วเขาเป็นคนสื่อด้วย ใช่แล้วเขาก็เห็นไงสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็ติดต่อมาบอกว่าริวพี่อยากจะเชิญไปงาน thank you ของทอสอหน่อยซ ึ่ งตอนนั้นจัดที่สมุยนะครับเชิญริวไปเพื่อไป thank you สื่อก็จะมีแบบมีบูธกิจกรรมริวก็จะเป็นหนึ่งในพาร์ทที่ทำกิจกรรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ๆนักข่าวไม่มีใครสนใจริวเลยเพราะว่าริวไปแบบเนี้ยแต่งตัวอย่างเงี้ยคือเหมือนเด็กธรรมดามากไม่ได้แต่งตัวเป็นหมอผี แต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่มีใครรู ้ไม่มีใคร ม ี ความสามารถรู้แค่พี่เจี๊ยบทอสอ ถูกต้องแล้วพี่เจี๊ยบก็ไปพูดกับทุกคนว่ามาดูกับน้องเขาเธออะไรอย่างเงี้ย ก็คืออยากช่วยเปิดตัวพูดง่ายๆ ทุกคนก็ไม่มีใครดูทุกคนก็ยังไม่ยอมมีใครดูจนมีคนนึงมาพอมาดูเสร็จปุ๊บคนนึงก็ไปพูดกับอีกคนนึงคนนึงก็ไปพูดอีกคนนึง เฮ้ยแม่นจัง แต่ผมจำคนนึงได้คือพี่แป๋วสื่อพิมพ์บ้านเมืองนะครับพี่แป๋วมานั่งอยู่เนี่ยผมพูดอะไรไม่รู้ประโยคคำแรกในวันนั้นพี่แป๋วร้องไห้แล้วรู้ได้ยังไงเรื่องของเขาสุดท้ายวันนั้นก็เลยกลายเป็นที่โจทย์จันทร์กันบนเครื่องบินทุกคนที่กลับมาพูดแต่เรื่องริวอย่างเดียวเลยแล้ววันหนึ่งเสียงเนี้ยก็ไปเข้าถึงช่อง3ไปเข้าถึงช่อง3ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางช่อง3เนี่ยพี่ๆฝ่ายข่าวพี่ปุ้ยพี่อะไรพี่ปุ๋ยฝ่ายข่าวอะครับที่ไม่ใช่ดารานะเป็นพนักงานก็แบบเอ้ยเชิญริวไปพอริวไปก็ได้มีโอกาสได้พูดก็เลยกลายเป็นที่ล่ำลือกันในช่อง3แล้วก็พี่คนนึงก็เลยติดต่อไปที่รายการตีสิบบอกว่ามีน้องคนนึงน่าสนใจมากถ้าคุณไม่เอาเขามาออกเนี่ยนะจะน่าเสียดายเสร็จแล้วเขาก็เลยติดต่อไปที่รายการนั้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการตีสิบเนี่ยเขาส่งแค่กระดาษมาแผ่นหนึ่งส่งแฟกซ์มาแล้วผมก็ดูเสร็จแล้วผมก็พูดกลับไปเลยให้เขาฟังซึ่งพี่คนนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตนะครับไม่ได้ลบหลู่น ะ ก็คือเขาเป็นทอมถ้าเรารู้จักพี่โปรดิวเซอร์คนนั้นซ ึ่ งอยู่ดีไปพูดกับเขาเรื่องทำแท้งเขางงมากเพราะคงไม่มีใครอยากทักเขาเรื่องนี้แล้วปรากฏว่ามันมีจริงๆแต่ไม่ใช่ตัวพี่เขาแต่เขาแค่เคยพาคนไปซ ึ่ งมันก็ตรงเขาก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้ละวันจันทร์นี้นัดอัดรายการเลยซ ึ่ งตอนนั้นเนี่ยรายการที่10อัดที่พระราม2ครับก็เอาผมไปน ั่ นแหละก็เลยกลายเป็นที่มาที่ทุกคนรู้จักริวจากรายการที่10ครั้งแรกตอนนั้น นั่นคือครั้งแรกที่ออกสื่อแมสจริงๆคนทั้งประเทศได้รู้จัก นั่นแหละมันก็เลยทำให้ตอกย้ำว่าอ๋อที่ท่านบอกว่าจะให้บ้านให้รถโอเคตอนนั้นเข้าใจละเพราะว่าพอเริ่มเป็นที่รู้จักในยุคนั้นโทรศัพท์ผมเข้าเป็นวินาทีหล ัง จากเอาอากาศไปวินาทีโทรศัพท์ตั้งไว้เฉยๆจนพัง โทรศัพท์ เข้าทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาให้พัก เดี๋ยวนั้นนั่นคือเหตุหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ถ้าดู IG ที่ริวจะมีแฮชแท็ก ว่าริวจะไม่รับ ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นเพราะ ว่าเราไม่อยากทำอาชีพนี้แล้วเราก็ไม่อยากให้คนงมงายในอาชีพนี้เพราะมนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองแม้กระทั่งริวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่จะช่วยใครหรือกำหนดชะตากรรมใครได้เราแค่เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่ากฎแห่งกรรมจริงเพราะนั้นถ้าเกิดคนที่ติดตามรายการคนหนวดผีหรือเลขกฎกรรมเนี่ยจะรู้เลยว่าส่วนใหญ่พี่นิวจะเตือนเป็นในแง่ของธรรมะมากกว่าก็เพราะว่าต้องการให้เขารู้ว่ากฎแห่งกรรมมันมีกรรมเกิดจากความคิดที่เราสร้างขึ้นตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะทำเพ ีย งแต่เราไม่คิดแล้วเราไม่ยับยั้งการกระทำมันก็เลยกลายเป็นกรร ม แล้วทำไมวันนี้เราต้องไปถามคนอื่นเพราะถามหมอดูไปกี่เจ้าก็ตามเนี่ยสุดท้ายผลสรุปของหมอดูทุกคนก็คือก็ให้คุณไปทำบุญไม่ใช่หรอแล ้ วถ้าคุณรู้คำตอบนี้ตั้งแต่แรกแล้วคุณจะไปเสียตังค์ทำไม แต่ดังนั้นคนที่มีทุกประเภทเนี้ยพี่ริวที่แบบว่าจะต้องไปหาหมอนี่ให้เขาดูนู่นนี่นั่นน่ะท้ายที่สุดอ่ะถ้าเขาไม่ต้องไปหาหมอดูก็ได้ถ้าพี่จะให้พี่ริวแนะนำเขาจะทำยังไง ก ็ให้หลุดจากทุกนั้น วิธีคิดง่ายมากครับพระพุทธองค์สอนแล้วว่าทุกเกิดที่ไหนดับที่นั่นเพราะฉะน ั้ นถ้าในเมื่อคุณเจออะไรที่ทุกอยู่คุณเคยกลับเอาเวลามานั่งคิดไหมว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้น อย่างเช่นคุณจะซื้อบ้านคุณเคยคิดก่อนหรือเปล่าว่า จะหาเงินที่ไหนมาผ่อนถ้าเกิดสมมติว่างานนี้มันมีปัญหาเราจะเอาเงินสำรองที่ไหนถ้าเราวางแผนเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเราก็จะไม่เจอผลกรรมว่าบ้านเราจะผ่อนไม่หมดแต่ส่วนใหญ่เมื่อความอยากมันเกิดเราตอบสนองความอยากด้วยการซื้อเลยเอาเลยเดี๋ยวหาเงินเอาดับแน ่ ผลของบ้านนี้เราก็ควรรู้ชะตาด้วยตัวเองแล้วว่ามันไม่แน่นอนคือแค่วิธีคิดไงฮะ ก็สิ่งที่ทำปัจจุบันนั่นแหละคืออนาคตของเธอ เพราะกรรมคือการกระทำไหมครับมีหลายคนเวลาที่ดึงไปบรรยายตามโรงเรียนเด็กๆเนี่ยจะซื่อมากผมถามว่ากรรมคืออะไรเด็กขึ้นมาบอกว่ากรรมมือทุกคนบอกหัวเราะหมดเลยแบบเฮ้ยมึงตอบไปได้ไงว่ากรรมมือ แต่เด็กคนนั้นพูดถูกใช่ไม่ใช่ก่อนเป็นหนี้คุณต้องกำปากก า ใช่ไม่ใช่ก่อนคุณจะกล้าคนคุณต้องหยิบปืนขึ้นมาคุณกำปืนไว้แน่นแล้วยิงเขาใช่ไม่ใช่ก่อนคุณจะติดคุกเนี่ยคุณกำหมัดแล้วไปต่อยเขาตายนักกรรมมันคือการกระทำแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็แค่คิดก่อนทำไม่ใช่พอทุกแล้วตอนนั้นตะเลิดในความคิดแล้วไม่เชื่อถือตัวเองไม่หาวิธีแก้ไขด้วยตัวเองมัวแต่ไปพึ่งลมหายใจจากคนอื่นแล้วเมื่อไหร่คุณจะยืนด้วยขาตัวเองได้อีกครั้งหนึ่ง เท่าที่คนฟังคือตอนแรกคนมาก็จะถามพี่ริวนะจริงๆตั้งคำถามไว้ตั้งแต่เมื่อคืนละคำถามแรกคือการมีจิตสัมผัสเนี่ยมีข้อดีอย่างไรแต่เชื่อไหมพอคุยกับพี่ริวมาเนี่ยมันไม่ใช่คำถามที่จะถามอ่ะเพราะว่าทุกอย่างของพี่ริวคือมาเองหมดคือพี่ริวไม่ได้คอนโทรลเลยอ่ะดังนั้นคือถามไปแล้วคือยังไงล่ะแต่ว่าถ้าพี่ริวลักษณะเนี่ยเท่าที่ฟังคือเป็นสื ่อ มาพร้อมกับเมสเสจมาพร้อมกับข้อความบางอย่างที่จะมาบอกกับโลกนี้แล้วเมสเสจนั้นคืออะไร เมสเสจนั้นคือแค่ต้องการให้คนรู้ว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงเพราะกรรมมันคือการกระทำกรรมมันไม่ใช่เรื่องงมงายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดก่อนทำคิดก่อนจะทำอะไรลงไปกรรมมันจะไม่เกิดเพราะดีชั่วรู้อยู่ที่ตัวทำทำไมต้องไปถามคนอื่นว่าทำไมผัวถึงทิ้งฉันก่อนที่จะมาถามว่าผัวทิ้งฉันเคยถามตัวเองไหมว่าตอนที่ได้เขามาเธอเป็นยังไงหลังจากได้เขามาเธอเป็นยังไงถ้าเธอไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยสุดท้ายแล้วผลของคำตอบก็คืออาจจะอยู่กันไม่ยั่งยืนแค่นั้นเองทำไมเราไม่คิดในข้อนี้บ้างนะครับสาเหตุของโรคคืออะไรเวลาป่วยวิ่งหาหมอแต่ก่อนจะป่วยทำไมไม่เคยคิดว่าอะไรที่เขาบอกว่าไม่ควรกินไปกินทำไม อะไรที่เขาบอกไม่ควรทำไปทำทำไมแล้วพอสุดท้ายป่วยตอนนี้พยายามจะเอาเงินเท่าไหร่ไปประเคนให้หมอตอนนี้พยายามจะวิ่งเต้นเพื่อให้เทพเจ้าต่างๆช่วยคุณแต่ทำไมคุณไม่ช่วยตัวเองตั้งแต่แรกก่อนด้วยการรู้จักดูแลตัวเองผลมันมีอยู่แค่นี้เอง ค่ะดังนั้นง่ายๆเลยก็คือมีเหตุมีผลมีกรรมคือกฎแห่งกรรม ถูกต้อง เลือกอะไรได้อันนั้น ถูกต้องครับ ขอบคุณพี่ริว ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ปอนครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ หลังจากที่คุยกับพี่ริวจบแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเรารู้จักเขามากขึ้นแล้วที่สำคัญเขาก็ตอบคำถามในใจของปอนนะคะเช่นคำถามที่ว่าจิตสัมผัสของพี่ริวเกิดขึ้นได้ยังไงหลายคนอาจจะตอบว่าก็เพราะว่าเขาสื่อสารกับท่านกวนอูไงแล้วท่านกวนอูก็โดนบันดาลให้เขาสามารถมีจิตสัมผัสแต่ปอนมองว่าเขามีจิตสัมผัสเพราะว่าเขาฟังแล้วก็เชื่อเสียงในใจของตัวเองซึ่งน้อยคนนักนะคะสามารถที่จะเชื่อเสียงในใจตัวเองเพราะว่าเราถูกสอนมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนแล้วก็ที่ทำงานว่าคุณต้องฟังสมองไม่ใช่หัวใจแล้วข้อสุดท้ายเขาจิตสัมผัสไปเพื่ออะไรหลายคนก็อาจจะตอบว่าก็เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ไงปอนเห็นด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้แค่รู้จักว่าผีที่กำลังเข้านั้นเป็นตนไหนนะแต่ว่าเขาช่วยให้เราทำความเข้าใจว่ากรรมไม่สามารถล้างได้ด้วยวิธีกรรมหรือวิธีการใดๆก็แล้วแต่คุณทำอะไรคุณได้อันนั้นคุณปลูกแอปเปิ้ลคุณได้กินแอปเปิ้ลคุณปลูกมะนาวคุณได้กินมะนาวขอบคุณพี่ริวสำหรับข้อคิดดีๆนะคะและนี่ก็คือปอนยาคอบเซนพอดแคสต์ค่ะติดตามกันได้ในครั้งหน้าในช่วง Celebrity Interview ค่ะ